ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज की प्रार्थना चल रहे है, ये अंतिम श्लोक ये ध्रुव महाराज की प्रार्थना में। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं, अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहते हैं उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए आप अपने अहितु की कृपा से पूर्ण परिपालक है। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाकर उसकी हमले से रक्षा करते हैं, तत्पर्य ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था। शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता और वह सकाम कर्मों अथवा मानसिक चिंतन द्वारा पूरी नहीं होती, इसलिए शुद्ध भक्ति अहैतु की कहलाती है। ध्रुव महाराज जानते थे कि वे भक्ति में भगवान की पूजा करने सुदेश्य आए हैं। सुदेश्य वे अपने पिता का राजा चाहते थे। ऐसा मिश्रित भक्त कभी कभी श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, अतः वे भगवान की अहैतु की कृपा के लिए परम कृतज्ञ थे। भगवान इतने कृपालु है कि वे अविद्या के वशीभूत तथा भौतिक लाभ के इच्छुक भक्तों की समस्त कामनाओं को पूरा तो करते है ही, साथ ही भक्त की सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। जिस प्रकार गाय नवजात बच्चे को दूध पिलाती है, भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी भक्ति में लगे हुए भक्तों को वृद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह बिना कठिनाई के उन तक पहुंच सके। भक्त को भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए, फिर चाहे भक्त में कितने ही दोष क्यों ना हो, श्री कृष्णा उससे मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के उच्च पद तक पहुंचा देंगे। ध्रुव महाराज ने यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ मूर्ति कहा है, जिसका अर्थ है जीवन का चरम उद्देश्य। सामान्य रूप से पुरुषार्थ का अर्थ है वर प्राप्त करने के लिए धर्म या भगवान की पूजा करना, भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना इसलिए की जाती है जिससे इंद्रियों की तुष्टि हो सके। और जब मनुष्य असंतुष्ट रहते हैं और लाख प्रयत्न के बाद भी अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाता तो वह मुक्ति की कामना करते हैं। ये कार्य सामान्यतः पुरुषार्थ कहलाते हैं, किंतु वास्तविक उद्देश्य तो श्री भगवान को समझना है, या पंचम पुरुषार्थ कहलाते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को भगवान से संपत्ति, ख्याति या सुपत्ने जैसे वरदान नहीं मांगने चाहिए। उससे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्रुव महाराज अपनी भौतिक इच्छाओं से अवगत थे, अतः भगवान का संरक्षण चाह रहे थे, जिससे वे भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति से विपत न हो सके। तो इस तात्पर्य का तात्पर्य है कि भक्तों सकाम होने के पर भगवान इनकी रक्षा करके इनको शुद्ध भक्ति देते हैं। तो ये बात सुनने से हमको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि तो ठीक है, मैं भक्ति और भोग विलास साथ साथ करूंगा और भगवान मुझको प्रेमा भक्ति देंगे। इस प्रख्यान में, ध्रुव महाराज का प्रख्यान के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंतव्य है। तो प्रभुपाद के सभी मंतव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे ही गुरु है, लघु नहीं है। गुरु का वचन गुरु अर्थात भारी अर्थात मूल्यवान, गंभीर, गहरा है। तो प्रभुपाद का एक मंतव्य है कि सभी भक्त निष्प्रिय होना चाहिए, अर्थात कुछ भी भौतिक इच्छाएं का पोषण नहीं करना चाहिए। तो है ये सबके हृदय में, ये सब भौतिक इच्छाएं, लेकिन सब निकालना चाहिए, नहीं तो बड़ी संभावना है कि यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम ये तम तमे वैते कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। यदि हृदय में अंतिम काल में ये सब भौतिक कामना ही है, तो वो कामना के अनुसार हमको फिर भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद का मंतव्य है कि सब भक्तों के लिए उचित है सब भौतिक इच्छाओं को निकालना है, नहीं तो हम ध्रुव महाराज जैसे शोक करेंगे कि मैं भक्ति की लेकिन किस लिए, भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। भक्ति केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद, केवल प्रभुपाद नहीं है, तो प्रभुपाद शुद्ध वैष्णव परंपरा के महान प्रतिनिधि है, तो केवल प्रभुपाद की बात नहीं है। तो एक्चुअली पूरे श्रीमद् भागवत का यही वचन है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र प्रउजित, संपूर्ण रूप से हटाना है क्या, कैतव धर्म। वो कैतव धर्म क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यही विचित्र है ना। तो सब वैदिक शास्त्रों में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यही मार्ग दिखाना है। और अंत में श्रीमद् भागवत में श्रील व्यासदेव कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतव धर्म अत्र, इसमें इस श्रीमद् भागवत में पूरा निकाल देते हैं। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, तो यदि अत्र धर्म धर्म अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उपेक्षित है, जो अन्यत्र सभी वैदिक शास्त्रों में है, तो अत्र क्या है, इस श्रीमद् भागवत में क्या है? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वेद शास्त्र का वास्तविक वस्तु इसमें है। अर्थात श्रील व्यासदेव कहते हैं कि इसके पहले वैदिक शास्त्रों में वो सब कैतव धर्म है, तो इसके पहले मैं केवल कैतव दिया था, तो अभी वास्तविक वस्तु देखता हूं। और वो वास्तविक वस्तु क्या है, उसके पहले भगवान व्यासदेव कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि। तो ये वैदिक वास्तविक वस्तु है। धर्म कैतव प्रोजित अत्र परमो नियमत्सराणं सथाम। वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम थाप त्रयं मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पराय ईश्वरः साध्यो हृदि अभिवृद्धिते कृतिभिः सत्क्षणात्। तो अत्र स्मृति शक्ति कम है, तत्र ही है। तो पूरी श्रीमद् भागवत में तो ये केवल यही वचन है, शुद्ध भक्ति कर्म सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो आत्मा प्रसीद, आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष से संभव नहीं है। संभव है इस प्रकार की भक्ति, अहैतु की अप्रतिहता भक्ति, अर्थात जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं है, और जो सदैव निरंतर करना है, जिसमें कुछ भी अवकाश नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का उद्देश्य श्रील रूप गोस्वामी एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक में बताए, संकलन करके एक श्लोक में पूरे श्रीमद् भागवत का उद्देश्य घोषणा की। वो श्लोक क्या है? अहैतुकी अप्रतिहता अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभितम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो यही उत्तम भक्ति है। तो ये उत्तम भक्ति, ये शब्द का क्या अर्थ है? भक्ति क्या कनिष्ठ मध्यम उत्तम उत्तम नीचतम भक्ति, कभी नीचतम भक्ति कभी नीच हो सकते, निम्न हो सकते, कभी नहीं। तो उत्तम भक्ति ये शब्द का क्या मतलब है? भक्ति ही उत्तम, उत्तम का मतलब थम तमगुण रजगुण सत्वगुण से परे। तो भक्ति तो कभी भी तमगुण रजगुण सत्वगुण से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन इस भौतिक अवस्थ में हम ऐसे देखते हैं कि भक्ति कभी कभी नहीं, कभी कभी तो लगभग सदैव सबकी भक्ति इस भौतिक हाल में सबकी भक्ति मिश्रित होती है। तमगुण मिश्रित, रजगुण मिश्रित, सत्वगुण मिश्रित। लेकिन शुद्ध भक्ति, शुद्ध इस शब्द का मतलब अमिश्रित, कोई मिश्रण नहीं है उसमें। तो जब तक हृदय में ये सब दूषण है, दोष है, भौतिक इच्छाएं, तो सत्वगुण रजगुण तमगुण का प्रभाव रहेगा और शुद्ध भक्ति नहीं होगी। तो प्रभुपाद और पूरा श्रीमद् भागवत सब भगवत वाणी यही है। भगवत वाणी का मतलब श्रीमद् भागवत की वाणी और शुद्ध भक्तों की वाणी। तो सब शुद्ध भक्तों इस प्रचार करते हैं, तो शुद्ध भक्ति करो। कोई वास्तवाचार्य कभी नहीं बोलते हैं तो भोग विलास करो और साथ साथ भक्ति करो। भक्ति करो भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए, तो कोई शुद्ध भक्त ऐसे नहीं कभी नहीं बोलते। तो फिर भी हम जो हर रोज भगवत पाठ करते हैं और शुद्ध भक्ति प्रचार करते हैं, लेकिन हमारी स्वयं अनुभूति है कि पूरा प्रयास करके भी शुद्ध भक्ति के लिए और शुद्ध भक्त होने के लिए, और जितने भी हम भागवत पढ़ते हैं और जितने भी हम शुद्ध भक्ति प्रचार करते हैं, तो फिर भी हृदय में वो भौतिक कामनाएं रहते हैं। आप कैसे महसूस करते हैं? आपका अनुभव वैसे है, मेरा ही है। तो बोलना सहज, शुद्ध भक्ति करो, सब भौतिक कामनाएं छोड़ दो, लेकिन करना सहज नहीं। भक्ति ही सहज है। भक्ति का मतलब भगवान के लिए भाव सेवा करना सहज ही है, लेकिन क्योंकि अनादि काल से हमारी बहुत सख्त आसक्तियां हैं, इसलिए वो शुद्ध भक्ति में पूर्ण प्रवेश करना कठिन। हृदय में बहुत संस्कार है ना, बचपन से पूर्व जन्मों से बहुत आसक्तियां हैं। ऐसा देखते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान मैच चलते हैं तो ऐसा है बहुत ब्रह्मचारी है, बहुत नहीं लेकिन कोई है जो उसमें बहुत रुचि लेते हैं और ट्रांजिस्टर रेडियो है, सुनते हैं क्या हो रहा है स्कोर। और ऐसा सुना कि दक्षिण अमेरिका में सॉकर वर्ल्ड कप जो वर्तमान चल रहा है, तो उस समय तो इस्कॉन का काम तो लगभग बंद हो जाता है। वो सब कार्मी जैसे टीवी देखते हैं। तो पूर्व संस्कार चढ़ना कठिन है। तो अच्छा हो आपके बच्चे तो स्पोर्ट्स में मत लगाए, क्योंकि वो बहुत दृढ़ आसक्ति है, होती है उससे। तो ये सब चढ़ना कठिन है। और तो क्या उपाय है? तो इस ध्रुव महाराज का प्रख्यान से तो एक उपाय का वर्णन है भगवान की कृपा, कि यदि हम गंभीरत्व से प्रयास करेंगे भक्ति में, तो भगवान हमको यथार्थ बुद्धि देंगे जिससे हम इनके चरण कमलों तक पहुंच कर सकेंगे। लेकिन प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि ऑनररी डिग्री के लिए, ऑनररी डिग्री के लिए आशा नहीं करना चाहिए। ऑनररी डिग्री उसका क्या मतलब, तो यूनिवर्सिटी डिग्री देते हैं और वो डिग्री प्राप्त करने के लिए तो यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है। लेकिन ऐसा है कि कोई कोई व्यक्ति तो स्टडी नहीं करके भी तो यूनिवर्सिटी ऐसे देते हैं। कोई कोई महान व्यक्ति जैसे नेल्सन मंडेला तो यूनिवर्सिटी नहीं जाके तो प्रिजन में थे बहुत दिन, फिर वो बहुत यूनिवर्सिटी उनको डिग्री देते। और ऐसे है मार्गरेट थैचर भी ऑनररी डिग्री प्राप्त करने वाली थी, क्योंकि अलग महान कार्य किए थे इसलिए उनको ऑनररी डिग्री करनी। तो अगर हम विचार करते हैं कि वो ऐसे लोग तो ऑनररी मतलब बिना प्रयास करके भी तो डिग्री मिलते हैं, तो मैं वैसे ही करूंगा। मैं यहां बैठ के लासी पी के डिग्री प्राप्त कर भक्ति मिलूंगी, तो ऐसा नहीं होता। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता, दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए। भक्ति का यही अर्थ है, भक्ति का मतलब दृढ़ता। आलसी लोग तो भक्ति नहीं मिलते हैं। सिद्धांत बल या चित्त न खड़ा अलस, यहां होते कृष्ण लागे सुदृढ़ता और आलसी होना, तो ये दोनों विपरीत हैं। और अगर आलसी होते हैं तो क्या होते हैं, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा, अलस जंतो सिद्धांत अलस जंतो अनार्थ चारेना। यदि हम सिद्धांत समझने में आलसी होते हैं तो वो मेरे लिए नहीं है, मेरी सेवा है प्रसाद सेवा सिर्फ, तो ये भी भक्ति है। लेकिन सिद्धांत समझने में यदि हम प्रयास नहीं करते हैं तो भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सिद्धांत अलस्यन अनार्थ तो चरणा, अनार्थ चरणा नहीं होते। तो इसलिए कीर्तन के साथ श्रवण होना चाहिए। मैं बाबा इस बात बोलता हूं कि कीर्तन तो केवल मुंह और जीभ से नहीं होते, कीर्तन हृदय से आता है। शुद्ध हृदय से शुद्ध कीर्तन हो सकता है। तो हृदय में यदि काम क्रोध लोभ इत्यादि है तो वो शब्द जो निकालते हैं वो हरि कृष्ण इत्यादि शब्द जैसे हो सकते, लेकिन उसमें यदि शुद्ध उद्देश्य नहीं हो तो वो पूर्ण कीर्तन नहीं हो। पूर्ण कीर्तन का मतलब पूर्ण हृदय से, शुद्ध हृदय से भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करना। तो भगवान कृपालु है और यदि हम प्रयास करेंगे इनकी सेवा में वे अवश्य ही हमको सहायता करेंगे। लेकिन वो प्रयास शुद्ध होना चाहिए। हमारा हृदय अगर शुद्ध नहीं हो तो कम से कम हमारा प्रयास शुद्ध होना चाहिए, मतलब ये इच्छा होना चाहिए कि काम क्रोध लोभ इत्यादि है, भौतिक आसक्तियां है, मेरे हृदय में, लेकिन मेरी वास्तविक इच्छा है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेना निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो वो मेरी इच्छा है और ये सब भौतिक आसक्तियां है और चरण कठिन है, लेकिन वो भक्ति साधना पालन करना चाहिए जिसका प्रभाव से हम धीरे धीरे श्रवण कीर्तन पर आसक्त हो सकते हैं। और जितने भी हमारी आसक्ति हो भक्ति में श्रवण कीर्तन में, तो इतने से वो भौतिक आसक्तियां तो कम जाएगी। तो यही उपाय है, उपाय है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्राप्त करने के लिए ऑनरेरी डिग्री के लिए आशा तो वो नहीं चलेगी, कुछ भी करना चाहिए। तो भगवान की कृपा वे ही मुख्य विषय है भक्ति में, जो गुरु परंपरा में से मिल जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? तो अनुकूल हृदय में वो कृपा प्राप्त होती है। संसार दावन आलिढ़ोका त्राणाय कारण घना घनात्म प्राप्त से कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरु श्री चरण। तो भगवान की कृपा वर्षण जैसे है, तो वरिष्ठ तो सब जगह में गिरते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो पानी का संग्रह करते हैं, जिससे बाद में वो सब संग्रह करके बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तमिलनाडु में पानी बारिश संग्रह करने वो सरकार, तमिलनाडु का सरकार ऐसे घोषणा करते हैं, कलेक्ट रेन वाटर, क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है, कलेक्ट रेन वाटर। तो ऐसे बारिश सब जगह गिरती है, लेकिन जो बुद्धिमान है संग्रह करते है उसको प्रयोग कर सकते। तो इस प्रकार भी भगवान की कृपा सबके लिए है, लेकिन वो कृपा प्राप्त करने के लिए हृदय में बपन करने के लिए ब्रह्मांड भ्रमते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, वो बीज बपन करने के लिए और श्रवण कीर्तन जल सेचन करने से वो बीज का पोषण करना कौन करते है? बुद्धि मान लो। तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो प्रभुपाद सदैव हमको बताया शुद्ध भक्ति करना, लेकिन एक बात है कि उस शुद्ध भक्ति प्रचार करने के साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए। व्यवहारिक मतलब कि सब एक दिन में शुद्ध भक्त नहीं होंगे, समय लगता। तो दो परिप्रेक्ष्य, एक है आदर्श और दूसरा है व्यवहारिक। तो सदैव आदर्श को लक्ष्य करना चाहिए और हमारी वास्तविक स्थिति के अनुसार व्यवहारिक प्रचार भी करना चाहिए। तो श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज परमहंस महाभगवत थे और इनका आदर्श शुद्ध कृष्ण भक्ति, जिसमें कुछ भी कपटी कुछ भी अन्य अभिलाष नहीं हो सकते। लेकिन अगर मतलब बाबा जी महाराज के पास बहुत शिष्य होने वाले आते थे, लेकिन सब भक्त उसको उपेक्षिके नहीं, अगर तुम बिल्कुल शुद्ध नहीं हो तो मत आओ मेरे पास। तो प्रचार करने के लिए कि धीरे धीरे भक्तों की उन्नति होगी तो इस आशा रखना चाहिए। प्रभुपाद कैसे अमेरिका में प्रचार कर सकते, क्योंकि प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम में, कि लोग सकाम होने के लिए। एक्चुअली प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों की प्रथम अवस्था सकाम भक्ति नहीं थी, वो सकाम नहीं, वो खाली काम था, और उसमें वो पूरा काम का जंगल में प्रभुपाद शुद्ध भक्ति बीज वपन किए, और उसमें इनका शुद्ध श्रवण और भक्ति कथा का जल देने से धीरे धीरे वो भक्ति लता इतना बढ़ गई कि वो सब काम का जंगल पूरा कट के वो केवल भक्ति लता रहती थी। तो प्रभुपाद का विश्वास था कि यदि अमेरिकी लोग तो भक्ति से इतने दूर से होने के पर यदि शुद्ध भक्ति कथा सुनेंगे और कृष्ण नाम कहेंगे तो धीरे धीरे तेहो होइबे भक्ति उत्तम, भक्त उत्तम। वो चैतन्य महाप्रभु का यही वचन है नहीं, जरा कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन धीरे धीरे तेहो भक्त होइबे उत्तम। कोमल श्रद्धा मतलब श्रद्धा तो लगभग नहीं, थोड़ी सी श्रद्धा है, ये कनिष्ठ अवस्था, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे मतलब भक्ति साधना करने से तेहो होइबे उत्तम, तो वे भी उत्तम भक्त बन जाएंगे। तो भक्ति में आशा है, भक्ति में निराशा नहीं होना चाहिए। तो इस कलयुग में बहुत कारण है जिससे हम हताश निराश हो सकते, लेकिन सदैव स्मरण करना चाहिए कि दुनिया जितना खराब, जितने भी खराब होते हैं और बहुत ही खराब होते हैं, तो भगवान ही है, कृष्ण ही है, और जो भी होते हैं हमारी आशा है, भरोसा है भगवान, भगवान का नाम है, प्रभुपाद की कृपा में। तो यही विश्वास रखना चाहिए। तो कभी कभी क्या होते है, भक्त कहीं भक्त तो इतना निराशा होते हैं कि मैं इतना साल से भक्ति करता हूं फिर भी उन्नति नहीं होती, फिर भी गंदी चिंताओं मन में आते हैं, तो निराशा होते हैं। निराशा नहीं होना चाहिए, तो ये ही विश्वास होना चाहिए कि मैं इतना नीच हूं, इतना सा नीच हूं, मैं ये सब भौतिक आसक्तियों चरण का मुझे कोई शक्ति नहीं है, तो फिर भी भगवान है और भगवान दयालु है, तो भगवान मुझको सहायता करेंगे। मैं अगर थोड़ी सी भी शुद्ध इच्छा से भगवान के श्री चरण पर प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान मैं पतित हूं, अधम हूं, रास्ता नहीं जानता हूं, तो मुझको उद्धार करो, वो भक्तिविनोद ठाकुर की यही भावना है, नहीं वो गोपीनाथ वही गान में, असुर सकल पाइल चरण विनोद थकिल बसी। जितने असुर तुम्हार चरण प्राप्ति की और मैं अभी तक यहां पर हूं, भौतिक स्थिति में हूं, तो इसी भाव से भगवान के श्री चरण पर प्रार्थना करना चाहिए कि मैं अंधा हूं, राष्ट्र नहीं जानता हूं, काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित हूं, मैं केवल भक्ति का अभिनय करता हूं, लेकिन मेरे सब इतना सा दोष होने के भी मेरे यही विश्वास है कि अगर आज नहीं हो, अगर कल नहीं हो, अगर क्रोध जन्मों में भी नहीं हो, तो एक दिन आएगा जिसमें भगवान मुझे इनकी पूरी कृपा देंगे। तो इसी विश्वास के साथ भक्ति करना चाहिए, निराशा नहीं होना चाहिए, भक्ति मार्ग में रहना चाहिए, तो प्रयास करना चाहिए। हम अनाधिकारी है, तो कलिहत जीव की दशा देखने से चैतन्य महाप्रभु पात्र पात्र बिछाना ही नहीं स्थान स्थान जय जहा पाए तारे दया प्रेम दान। चैतन्य महाप्रभु कौन योग्य है कौन अयोग्य है तो इस विचार नहीं करते, क्योंकि अगर इस विचार करना है तो सब अयोग्य देख के तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वापस गोलोक नवद्वीप धाम जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है कि वे अयोग्य जन को ब्रह्म दुर्लभ प्रेम देते हैं, तो यही विश्वास रखना चाहिए। तो ध्रुव महाराज जैसे भौतिक इच्छाओं को रखना नहीं चाहिए, तो सब चरण का प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो चरण मुश्किल है, तो इसलिए जितने भी दृढ़ संभव हो भक्ति करना चाहिए, और वो कुसंस्कार का प्रभाव से वो सब हृदय में वो मल जो रहते हैं, तो वो सब के लिए दुखी होना चाहिए, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रयास करता हूं और भगवान का प्रसिद्ध गुण है कि वह दयाल हो, दयाल है, तो अवश्य ही यदि मैं प्रयास करूंगा तो अवश्य ही भगवान मुझको प्रयास करेंगे, हरे कृष्ण मुझको सहायता करेंगे। हरे कृष्णा।